صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من همزات الشياطين فأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله يعلمكم الله الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا فدفعنا عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكي مكرمة مرحوم Seyyid Muhammed Alevi Hazretleri'nin kıymetli oğlu, halifesi olan Seyyid Ahmet Maliki Hazretleri gelmiş idi misafireten. Onu ağırlarken, tabi radyoda da sohbete yetişemedik, onunla beraber idik. O da bu vesileyle sizlere selam söyledi. Ve inşallah bir daha gelişinde burada da sizlere sohbet edecek, biz de tercüme edeceğiz, radyoda da konuşacak inşallah böyle vaat etti. Bu sefer kısa durduğu için, uzun kalmadığı için size haber veremedik. Bir daha olur inşallah. Allah Teala hizmetlerinde kendisini muvaffak eylesin, muhafaza eylesin. Babasının yolunu yaşatmasını nasip eylesin. Amin. Efendim bazı ziyaretlerimiz var inşallah. Allah bize de hayırlı muvaffakiyetler versin. Amin. Sizi de bizi de muhafaza etsin. Amin. Onun için ne demek istiyorum? Recep-i Şerif yani. Yaklaşıyor inşallah. Tam da sıcakların ortasında, günlerinde, en uzun zamanda oruç tutanlara tam cehennem ateşini söndürecek güzel bir mevsim geliyor. İnşallah. Güzel yani. Ne bakımdan güzel? Günler uzayacağı için, havada sıcak olacağı için oruçlar %100 inşallah cehennem ateşini söndürecek vasıfta olacak inşallah. Yeter ki ihlas olsun. Ondan sonra 19'unda inşallah buluşuruz. Burada tabii başka ne demek istiyorum? Şimdi yemek olsaydı derdiniz ki hoca efendi madem 2 haftada amca yemek vermeyeceksin şimdi de ver. Öyle bir yere misafir gitse adam desin ki ben 2 gün yok. Sen dersin ki ben ne yapacağım burada? 2 gün yoksan koy buraya benim ihtiyaçlarım öyle git. Öyle yaptı ya adam. Birine misafir oldu. Bak ona bir yemek verdi doymadı. Doymayınca dedi ki şeriata göre misafirin hakkı kaç gün? He? 3 gün. Dedi ben yarın da kalsaydım bana yemek verecek miydin? E dedi verecektim tabii. Onu da şimdi getirdim. Ondan sonra onu da yedi. Dedi öbür günde kalsam yemek verecek miydin? İslam'a göre hakkı misafirin 3 gün. Evet, verecektim dedi. Onu da şimdi getir dedi. Böylece hakkını tamamladı gitti. Şimdi yemek oldu mu öyle. Sohbet oldu mu? E hocam dedi madem öyle bu gece 3 saat sohbet yapalım. Diye bir teklif gelir mi acaba? Gelmez. Adam ya. Allah selamet versin. Hocam dedi öyle şey olur mu şimdi bu şu andaki durumumuz bu kadardır. Ondan sonra sen gelmiyorsan bana ne? Ben de yok zaten. Tamam. Yani yanlış anlamayın. Öyle uzatacak değilim. Ancak tabii ki Mevla ne lütfettiyse, ne nasip ettiyse, ne sizlere ne duyurtmayı murat ettiyse, size ne lazımsa, bana ne lazımsa Mevla onları konuşmayı, dinlemeyi ve amel etmeyi cümlemize nasip ettiyse. Amin. Denecek dua budur. Şimdi bir konuda kalmıştık. Neydi o? Bir adam geldi. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmazdı. Dedi, üstaz dedi 30 senedir sıralı oruç tutuyorum dedi. Resul-i Dehr. Ne demek? Hiç sıralı açma yok. Yaz, güz, kış, bayramda tutmak haram. Bayramın dışında hiç oruç açtığım yok. Gece de sıralı kılıyorum. Bütün şehvetlerden vazgeçtim. Efendim yani nefsin lezzetlerinin hepsini terk ettim. Fakat dedi Siz sohbetlerde böyle şeyler anlatıyorsunuz, manevi hallerden, makamlardan, feyizlerden. Benim kalbimde dedi, o anlattıklarınızdan hiçbir şey bulamıyorum. Adam da iyi teşhis etmiş. Bazısı yalancıdır. Bende de o haller var. O yalancı. Şimdi bu en azından doğru buluş. Dedi ben bunları duyamıyorum. Ama dedi senin söylediğin her şeye iman ediyorum, tasdik ediyorum. Ne buyuruyorsun haktır yani. Ben şüphelenmiyorum. Demek ki böyle haller, makamlar vardır. Ama bende yok. Bu neyle olacak? Oruçsa sıralı oruç. Namazsa teheccüd ya. Her gece hiç uykusuz. Şimdi ben nasıl yapacağım? Ebu Yezid el-Bestami'nin cevabı. Levsumte selâze miyete sene ve kumte selâze miyete sene ve ente alâ mâ erâk la tecidu min hâdel ilmi derra. Değil dedi 30 sene. 300 sene sıralı oruç tutsan. 300 sene teheccüdü hiç kaçırmasan. Ama sende ben dedi bir keşif yaptım, şöyle bir hal görüyorum. O hal sende varken bu ilimden bir zerre bulamaz. Hadi bakalım şimdi. Diyorum size ki geçen hafta dedik ki biraz teşhis yaptırın kendinize. Bir mürşidi kamil bulun. Teşhis lazım, tedavi lazım, kalpte hastalık var. Dedim değil mi? Niye? Nereden biliyorum? Kendim de. Milleti nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi. Bende var. Sende de olması lazım gibi geliyor bana. Ne olacak? Teşhis tedavi lazım. Kime gideceksin? Ağaça gidiyorsun. Bir röntgen çekiyor, bir bilmem ne yapıyor. Onu da yanlış çekiyorlar. Onu da göremiyor. Acayip bir şey. Ciğerinin yarısı bozuk diyor. Halbuki bir şey yok, sağlam çıkıyor. Yani onda da sakat. O kadar cihazla bile dolu teşhis yanlış çıkıyor değil mi? Ama Evliya Allah'ta böyle bir tehlike var mı? Onun için ne buyuruyorlar? İddeku mecalisel evliya. İddeku mecalisel evliya. Allah dostlarının meclislerinde dikkatli oturun. Kalbinizi sakının. Fellum cevasi fil kulub. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Yedhulûne fil kulubikum ve attalûne alâ esrârikum. İsmet Garibullah Hazretleri, Büyükşehir Efendi Hazretlerimiz tekkede yatan. Onun Risale-i Kutsiyesinde var. Bu büyük rivayettir tabii. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Ne yaparlar? Kalplerinize dahil olurlar. Kalplerinizden geçene vakıf olurlar. En gizli sırlarınıza bile muttali olurlar. Hatta Allah Teala'nın bildirmesiyle tabii bu işler senin şu anda kalbinde olmayan bir hale bile ileride başına gelecekse ona bile vakıf olabilirler. Ne diyor mesela? Bu adam kayacak diyor. Halbuki bu adam o anda yolda. Ama diyor ki bunun ilerisini görüyorum. Bu gidici. Bu yolda sebat edebilecek. Yani şu anda kalbinde olanı değil, sonradan başına geleceği bile biliyorlar. Kim bildiriyor? Allah. Allah Teala bilirse, madem biliyor, sen de ne biliyorsa onu bildirebilir. Ve bu bilgi bildirme şaşar mı? Şaşma. İşte Yusuf Medani Hazretleri'ne ziyarete gittiler. Değil mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri çocuktu. Onunla beraber efendim bir kişi daha, bir kişi daha. Üç kişi. Bir İbn-i Sakâ olacak herhalde. Üçüncü yerde giderken Abdülkadir Geylani Hazretleri baktı ki bunların niyetleri biraz karışık. Bir tanesi dedi ki öyle sorular soracağım bilemez dedi. Yani cevap efendim verir mi vermez mi? Çok âlim idi o. Yutmuş her şeyi. Dedi belki bir soru sorarım Yusuf Medani Hazretleri'ne. Bilemeyeceği şeyler dedi topladım benim malumat. Bak ne niyetle gidiyor evliyanın yanına. Öbürü bir şey dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri buydu ki ben sırf duasının himmetini almak niyetiyle gidiyorum dedi. O zaman gençti. Üçü de efendim yanına geldiler. Birisi sorularını sordu. Ona cevaplarını verdi. Fakat onun niyeti kötü değildi. Öbür kötü niyetli olan da efendim, sorularını sordu ama o zaman bu yolda Müslüman, alim, allame adamın görünüşte kalbinde bir itikatsızlık, imansızlık yok. Dedi ki senin dedi durumunu hiç görmüyorum. Sen dedi bu yoldan çıkacaksın kafir olarak öleceksin. Hiç kafir olarak öleceğini adamın kim bilir? Ancak Allah'tır. İşte bildiren kim? Ancak Allah. Onu böyle söyledi. Abdülkadir Geylan Hazretleri de daha genç idi. Ona da dedi ki, bunu da görüyorum. Bağdat'ta kürsüye çıkmış. Evet, kademi hadi ala rakabeti kulli veliyin lillah. Doğuda batıda dünyanın neresinde hangi evliya varsa benim şu ayağım onun boynunun üstündedir diyeceği günü görüyorum. Hakikaten Abdülkadir Geylan o makama geldi mi? Geldi. Bu sözü dedi mi? Dedi. Bunu dediği zaman dünyanın her tarafındaki velilerin hepsi boynunu uzattı mı? Mağrip'te, Fas'ta, Mısır dünyanın neresinde? Böyle sohbetlerde evliya Allah'tan en büyük zatlar o zaman. Ne yapıyorlar böyle dururken hemen? Millet şaşırıyordu. Ne oldu efendi hazretleri? Bağdat'ta Abdülkadir Geylan hazretleri kastığını ilan etti. Ayağım her velinin boynundadır dedi, biz de uzattık. Bir tane birisi uzatmadı, çok büyük veliydi o da. Allah Teala bütün makamını aldı. Bütün makamını. Sıfır oldu. Ama Yusuf Hemedani, bizim silsiledir o. Bizim Nakşi silsilesinde Yusuf-ül Hemedani Hazretleri, Abdülhalik Ucduvani Hazretlerimizin. Çok büyük. Daha Abdülkadir Geylan Hazretleri gençken, çocukken ne dedi? Bunun da o sözü söyleyeceğini görüyorum dedi. Ona himmet etti. Dua etti Abdülkadir Geylan Hazretlerine. Öbürüne ne dedi? Bu da kafir olarak öleceğini görüyor. Hakikaten sonradan onun başına ne geldi? O zaman Konstantin, bu İstanbul, İstanbul çokların başı diyeydi buna. Buradaki kral İslam halifesine dedi ki bizim papazlarla senin alimlerinin münazara ve mücadele etmeleri için bir heyet istiyorum. O zaman halife de ondan büyük alim bulamadı. Ya dünyada yok ya. Onun mücadele için, ilmi münazara için buraya İstanbul'a gönderdi. Rumların merkezi buraydı, Hristiyanların merkezi. Burada münazara, ilmi münazaralarda hep galip geldi. Yani Hristiyan alimlerin hepsini susturdu. Çünkü batıl üzerindeler. Batıl ne konuşacak? Hak illaki. İskat eder. Fakat sonra efendim kralın kızına aşık oldu. Sarayken çok artık güzel miydi yoksa bu mu gözü dönmüştü bilmiyorum. İlla ki hep güzel olmuyor. Bazı kere birbirine aşık oluyor. Aşık olduğu beş para etmez mesela. Yani onu bilgi üzere konuşamam. Bilmiyorum çünkü. Ama aşık oldu. Ondan sonra efendim ancak Hristiyan olması şartıyla onu ona vereceklerini, bu aşk da öyle bir şey ki hubbuk bir şey yok gibi usul, Allah bize başımıza vermesin. Amin. Bir şeyi sevmek adamı kör eder, sağır eder. Çünkü sevdiğinin aybını görmez, huzurunu duymaz. Bu sevginin gözü kör. Aşık olunca hiç anlamadı. Hristiyanlığı kabul etti. Artık ondan sonra işte kral da sözünü tutmadı. Kızı da alıp ondan sonra bu İstanbul'da buralı çarşılarda o kadar sefil oldu, rezil oldu ki buralarda dilenci oldu. Sonra İslam ulemasından biri burada bir iş için gelmişti. O zaman tabii böyle şeyler var. Gelmeler var. Savaş için gelirsen sıkıntı var. Yoksa girmeye çıkmaya dünyadan yine ticaretler var, görüşmeler var, gelen giden var. Birisi baktı, o hatırladı Yusuf Hemedani Hazretleri'nin sözünü. Baktı o dileniyordu. Ya o mudur, değil midir? Benzetti, benzetti. Araştırdı, sordu ona. Sen İbn-i Sakaf, evet. Hey! Dedi. Ne haldesin sen abla? Başına gelenler anlattı. Ya Yusuf Hemedani Hazretleri demişti senin başına böyle iş geleceğini. Görüyor musun? E tevbe et dedi, dön. Hiç dedi bir şey istemiyor. Ne dönmek, ne tevbe etmek, ne ilmim kaldı, ne bir şeyim kaldı. Böyle giderim dedi ya. Hiç istemiyorum dönüş yapayım dedi. Görüyor musun? Kalplerinize girenler sırlarınıza vakıf oldular. Sır başka, kafi başka, esma başka. Sır içinde gizli değil. Kafi daha gizli. Diyelim ki biraz sonra devreye girecek. Esma daha gizli. Sen şimdi 10 sene sonra ne düşüneceksin? Bunu şimdi bilir misin? Bir dakika sonra aklından ne geçeceğini bilmesin ya. Ama o zat ne diyor ona? 20 sene olsa artık kaç sene sonra sen kafir olarak ölürsün dedi. Senin durumunu görmüyor. İmtihana gelmiş koca evliyaya. Mümtehem melundur. İmtihan edilir mi Allah dostları ya? İşte bak ne oldu. Onun için gelmiş Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri. Adam haklı, doğruyu söylüyor. Ben diyor bilezek bulamıyorum. O da diyor ona ki ben sende bir hal görüyorum. Ama onu o görüyor işte. O şeye gitti. Tesise gitti. Tesis tedavi için gitti. O zamanın en büyük kutbu Ariflerin Sultanı Ebu Yezid el-Bestami'ydi. Tam yerine doğru adrese gitti. O da ona dedi ki bir baktım vaziyetine dedi. Çektim. Röpken gereken neyse. Manevi. Anladım sende bir vasıf var. Bu vasıf sendeyken değil 30 sene. 300 sene oruç tutsan, namaz kılsan sen manevi ilimden, ledün ilimden bir zerre nasip alamazsın. Dedi ey üstad niye böyle dedi. Evladım dedi. Sende nefsin hicab olmuş. Lenneke mehcubun bi nefsike. Senin nefsin seni perdelemiş. Yani sen zahirde ibadet yapıyorsun ama manevi tarafa karşı perdelisin. Perde ne? Nefis. Bu nefis dediğin nasıl bir şey ya? Dedi efendi hazretleri bir devası ilacı var mıdır dedi. Bu perde dedi nasıl bir şeydir ya? Bunu açamaz mıyız dedi. Dedi ki ne'am ve lakinneke la tekmel ve la te'amel. Ben dedi senin perdeni açacak ve seni manevi alemden tad aldıracak hali biliyorum. Bende tedavi var dedi bende. İlaç var. Ama sen kabul etmezsin. Dediğimle amel de etmezsin. Ya nasıl etmem dedi. 30 senedir sıralı oruç tutuyorum. Gece de hiç uyumuyorum yani. Senin dediğin herhalde bundan daha zor bir şey. Değil. O halde ben bu işi bitmiş bilelim. Seviniyor da kurtulacağım diye. Ne deme? Kabul ederim, amel ederim efendim size. Ben inanarak geldim. Hakikaten de inanıyor. Dedi evladım. Doğru dedi. Berbere. Ne olacak? Kafayı bir dazlak yapacak. Ondan sonra üzerinde dedi böyle çok güzel cübbeler, şeyler, güzel elbiseler. Bunları hele bir çıkartacak. Şam müftüsü gibi gezme dedi. Ondan sonra bir aba dedi. Çul çul. Bir çula bürüleceksin. Ondan sonra nasıl, neye benzedi bu? Müftadi Efendi'nin Aziz Mahmud Hüda Hazretleri'ni terbiye ederken o Bursa kadısı iken ona ciğer sattırmasına benzedi biraz değil mi? Ama o laf dinledi Aziz Mahmud Hüda Üsküdar'ı oldu. Ya laf dinlersen çok kazanmak var. Şimdi buraya kadar biraz benzedi. Ondan sonra dedi ya boynuna bir tane şey takacağız. Efendim kap. Kabın içini ne dolduracağız? Ceviz. Ondan sonra ne yapacağız dedi. Çocukları toplayacaksın başına. Nasıl ilaç görüyor musun? Reçeteyi görüyor musun? Şundan şu kadar bundan bu kadar macun yapıyorsun da yarıyor ya faydalı. Bak. Birleştirecek hepsini. Ondan sonra dedi ki sana nerede en çok hürmet ediliyor? Seni en çok nerede tanıyorlar? Öyle ya. Şimdi seni hiç tanımayan bir yerde bu işi yapsan fayda var mı? Yok, niye? Deli midir nedir derler, geçerler. Ama seni herkes tanıdığı yerde bunu yaptı. Aaa! Sofu adam, veli adam, meşhur adam, alim adam, salih adam. Aaa bu değilmiş. Şimdi dedi çocukları başına toplayacağım. En yüksek sesle bağıracağım. Ne diyeceğim? Bana bir tokat atana diyeceksin çocuklara. Bana bir tokat atana bir ceviz vereceğim. Diyeceksin. Herkes sana bakacak. Bu vaziyette bütün yani seni tanıyanlar görecek. Sen de cevizleri bitireceksin. Dolu. Cevizi bitireceksin. Yani o kadar tokat yiyeceksin çocuklardan. Bütün millet edecek delirmiş kafayı yemiş falan. Ondan sonra bizim ilimden bir nasip alırsın. Bak. Demedi ona ki şu kadar namaz kılacağım. Demedi ona ki şu kadar oruç tutacak. Demedi ona şu kadar zekat verecek. Demedi ona haftada bir hatim yapacak. Amellerden hiçbirini demedi. Neden? Baktı ki bunun tedavisi, bunda nefis var, bunda enaniyet var, bunda kibir var, bunda gurur var. Bu onun namazdan, abdestten efendim olacak iş değil. Bunun nefsini tam bir yok etmek lazım. Ondan sonra nefis aradan çıktı mı Mevla'nın feyzi gelir. Adam şimdi bunu duydu. Dedi ki, Sübhanallah. Hiç beklemediği bir şey. O da düşünüyor ki mesela bir dua öğretecek. Bir yorum yapacak, bir şey söyleyecek falan. Sübhanallah. Bana böyle söylüyorsun dedi, benim gibi adama dedi. Hiç dedi benim bu işleri yapmam yakışık alır mı dedi ya. Niye? E millet ne der dedi ya. Bak, marazlar bir bir çıkıyor. Hastalıklar. Vallahi ben Ebu Yezid el-Bestami'nin şu anlayışı gibi bir anlayış hiçbir kimsede ne duydum ne işitti. Veliler içerisinde. Bu kadar kitap okuyor. Benim işim gücüm evliya ne demiş ne yapmış onu okumak. Amel etmek için değil ha. Size anlatmak için. Tabii ki konuşuyorum ya siz de dinliyorsunuz. Öbür türlü bilmesem ne anlatacağım. Ama keşke bir tanesine amel edebilseydim. Benim için daha yararlı olurdu. Ama şimdi ben papağan olmuşum. Diyor İmam Rabbani Mektubat'ta efendim. قَدَمْ سَكُونِي يَوْرَ الْمَرْعَى كَدُرَّتِهِ اَبُولُ مَا قَالِلِي اُسْتَادِيَ الْاَزَلِي Papağan gibi diyor beni aynanın önüne koymuşlar. Ezeli üstadım ne söylüyorsa ben onu söylüyorum. Ama ben ne söylediğimin farkında değilim. Ben zaten nakilciyim. Papağan gibi. Bende bu haller var zannetmeyin hiçbiriniz. 25 sene evvel mektubat okuyordum İsmail Arası falan filan. O zor mektupları bir anlatıyorum, bir anlatıyorum. Bazıları tabii saf. Zannetiyorlar ki ben o makamlara çıkmışım da görür gibi anlatıyorum. Bazı uyanıklar işi çözüyor tabii. Ya nasıl da anlatıyordun diyorlar ya. Sanki yaşıyormuşsun orada gibi. Bunu nasıl beceriyorsun diyorlar. Diyorum hakikaten siz doğru anlamışsınız. Yani bende anlatma kabiliyeti var. Yoksa oralardayım gibi bir hal yok. Ama saf olsa adam ya bu da yaşıyor herhalde zanneder. Allah sizi saflıktan muhafaza etsin. Amin. Allah sizi uyanık etsin. Böyle saf olmayın. Ama lafa bakın. Ne buyuruyorlar? La tekul la tenzur ila men kare ve enzur ila ma kare. Ne diyor? Konuşana bakma, konuştuğuna bak. Benim ne mal olduğum size alakadar etmez. Benim hesabım Allah'adır. Ben hesabı Allah'a vereceğim. Size alakadar etmez. Benim konuştuğuma bak. Konuştuğum doğruysa al. Yanlışsa çık. Bu kadar senedir konuşuyorum. Bir yanlış konuştumsa de ki yapmışsın. Ha benim size yanlış bilgi vermem Allah'ın izniyle düşünülemez. Efendi Hazretlerinden tasdikliyim o hususta. Bu tam ehli sünnettir. Ben de bir yanlış ilim size nakledilmez. Orada tasdik almışım Evliyaullah'tan. Ama şimdi bunun yaptığını yapın diye bir şey demiş değiller. O bakımdan ama nedir? Kaynağınız sağlam kaynaktır. Bu kaynaktan zehirlenmezsiniz en azından. Buradaki kaynaktan içerseniz bir mikrop, bir zehir tehlikesi yok. E bu yetmiyor mu size güvenilirlik açısından canım? Adamın makamı neymiş? E ben yani bunu senin müfettişi değilse ki bunu. Bu halde midir, şu halde midir, lafta mı kalmış, hakikate ermiş mi? Bunu sana beni soracak değiller, beni sana soracak değiller. Seni bana soracak. Allah hepimize amel nasip etsin. Amin. Ama siz dinliyorsunuz, aklınız başınıza Allah size hakkını vermiş, kiraya da vermemişsiniz. Ona göre lafı anlıyorsunuz. Şimdi bu kadar kitap okuyorum. Hakikaten Evliyaullah'ın menakibine de çok ilgim var. Şu Ebu Yezid'in radıyallahu anh şu sözünü hiçbir kimsenin anlayacağını tahmin edemiyorum. Yani bu zat bu sözü anlamış. Mevla ona anlatmış bu meseleyi. Diğer veliler ondan öğrenmiştir. Dedi ki Sübhanallahi şirkün. Sen şimdi dedi benim bu teklifimin karşısında Sübhanallah dedin ya. Senin bu Sübhanallah sözün Allah'a ortak koşmak oldu. Sübhanallah sözün şirktir dedi. Kim anlarsın bu laftan? Sübhanallah şirk olur mu ya? Sübhanallah Allah'a tesbihdir ya. Ama Ebu Yezid ne dedi? Sübhanallah sözün şirktir dedi. Nasıl dersin bunu dedi ya? Ben Allah'a tesbih ediyorum dedi. Dedi ki sen Sübhanallah niye diyorsun? Benim bu teklifimi beğenmedin. Şaşkınlıkla karşıladın. İnsan şaşırttığı zaman şaşkınlığından ne der? Tesubhanallah. Sen Allah'a tesbih için demedin. Sen şöyle dedin. Ben o kadar büyük adamım ki, meşhur adamım ki... Senin bu dediğini nasıl yaparım? Sübhanallah! Nefsini tenzih ettin. Kendini böyle bir hareket yapmaktan uzak tuttun. Onun için şirke düştün. Çünkü Allah'ın tesbih edilecek sırayı kendini bu işten uzak tutma yerinde kullandın. Anladın mı ince ilişkini? Sen nefsine tazim ettin. Sen tesbih Allah'a yapmadın. Laf Sübhanallah diyor ama maksat bana yakışır mı demek istedin sen. Sen kendini tesbih ettin. Kendini tesbih eden ne olur? Müşrik olur. Bir adam dese ki ben beni tesbih ederim. Ne olur? Peki bu adamın ağzından Sübhanallah çıkıyor ama maksadı ne? Diyor ki böyle yap. O diyor ki Sübhanallah. Ben nasıl böyle yaparım? Ben ne büyük adamım? Yakışır mı? Sen kendini tesbih ettin. Ancak Ebu Yezid'in destanı gibi makama erersin. O öyle bir şey. Ebu Yezid'in sözlerinde ne var? Sübhani, Sübhani, ma a'zame şani. Bir kere öyle dedi. Bir hal gelir. Kendinde olmazlar. Ben beni tesbih ederim. Ben beni tenzih ederim. Şanım ne büyüktür dedi. Ebu Yezid derse şirk olur mu? Olmaz. Tam tevhid olur. Neden? Nefis diye bir şey yok. Kendinden soyutlanmış, kendinden geçmiş. Şu hadisi kutsiyi anlarsan bunu anlarsın. Mevla ne buyuruyor? Ben bir kulumu sevdiğim zaman işiden kulağı olurum. Feyde ahmettu kuddü sema'ulledi yesma'ulledi basavledi usulubi ve devleti yaptısı ben. Ha febi yantıklı. O benimle konuşur. Febi yesma benimle işidir. Bir rivayette küttühü. Ben o olurum diyor. Ha yine kul kuldur. Rab Rab'dır. Onlar birleşmez. Ehl-i sünnette hulül ittihat. Allah'a da kulun birleşmesi söz konusu değil haşa. Ama ben o olurum ne demek? Konuştuğu hep benim tarafımdan ona konuşturulur, ilham edilir. Kendi kafasından konuşmaz. Ebu Yezid el-Bestami ben beni tesbih ederim, ben beni tenzih ederim, şanım ne yücedir derken kim kastediyor? Ben yok. Mevla benim dilimden konuşuyor. Mevla benim dilimden konuşuyor. Peki, bunu daha iyi anlaman için sana bir ayet anlatırım. O zaman hiç kafanda soru işareti kalmaz. Biz ehl-i sünnete göre konuşuyoruz. Tasavvufumuz ehl-i sünnet üzeredir. Mevla Teala Musa Aleyhisselam'a nereden nida etti? He? Ağaçtan. Ağaçtan gelen nidada ne deniyordu ağaç? İnni enallahu rabbul alemin. Ağaçtan geliyor ses. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım diyor. Bu Kur'an'da geçiyor. Allah buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. Peki ağaç buna mazhar oluyor da Ariflerin Sultanı Ebu Yezid el-Bestami bu tecelliye mazhar olamaz. O makama gelirsen Musa Aleyhisselam'ın ağacı mesabesinde olursun. Musa Aleyhisselam'ın ağacı mesabesinde tecelliye mazhar olursan ben beni tesbih ederim de dersin. Şimdi anladın mı Hallacı Mansur'un enel hak dediğinin manasını? O ben Allah'ım demiyor. Ya ben yok oldum diyor. Allah kaldı. Allah benim ağzımdan seni de ediyor. Ben Allah'ım diyor. Ben Allah'ım diyor. Ağaç ne diyor? Ben Allah'ım diyor. Ağaç mı Allah? Değil. Ağaç diyor ki Allah Teala benim vasıtamla buyuruyor ki ben Allah'ım. Allah da enel hak. Ben hakkım dediği zaman Mevla benden size duyuruyor ki ben hakkım. Beyazıt da buyuruyor ki Mevla benim ağzımla size duyuruyor ki ben beni tesbih ederim, şanım çok büyüktür. Bu tasavvufun en ince yeridir burayı. Burayı kavramanız lazım. Burayı kavradıysanız Evliya Allah'ın makamlarından biraz nasibiniz olur. Öbür türlü Allah muhafaza ve habiler gibi sapık olursanız ne der? Hallacı Mansur kafir oldu. Ebu Yezid el-Bestami kafir. Muhiddin Arabi kafir. İbn-i Fariz kafir. Vay vay vay vay. Bu kadar büyük evliyaya kafir. Efendi Hazretleri anlatırdı. Oturuyorum dedi Kabe'nin ikinci katında. Altın oluğa karşı ikinci katta durur der mübarek. Evvelce. Geldiler beni çağırdılar. Görevliler dediler. Şurada bir şeyh var. Ondan sonra. Sana bir şeyler soracak gel. Sivil görevliler. Ben de gittim Efendi Hazretleri mübarek. Nereye çağırsan gider. Resulullah'ın sünneti öyle. Davete icap etti. Gittim diyor, orada bir adam oturmuş. Sordu bana diye, Hallacı Mansur nasıldır? Efendi Hazretleri bu ayetleri, şimdi ben olsam takiye yaparım. Anlarım ki şimdi orada, onlar beni götürebilir. Götürürler ha adamı. Bir kere böyle daldım şeyde, Raflarının yanında eskiden şey yoktu. Demirlerin tam yanında o şimdi ayak koyma yerleri yaptılar ki millet el süremesin diye. Böyle kendileri oturuyor orada. O eskiden sıfırdan demire oturabiliyorduk. Erkenden gidiyorduk oturuyorduk. Böyle saatlerce de kalkıyorduk. Tam da demire kafanı koyduğun zaman da böyle yani şey çok geliyor biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın demir o. Böyle. Onu anladı benim rafıda yaptığımı. Nereden anladı? Kaldırdı beni polise götürecek. Polise götürecek. Ya ne oldu ne var? Baktım ki şey yaş. Götürün polise. Görevli onlar orada. Oo, eskiya gibi. Dedim ki ya uyuyordum dedim. Kafam gitmiş oraya ben uyuyan adam ne anlar yani? Kafası nereye değdi? Şirk diyor falan bilmem ne bana rafıda yaptım diye. Sıyırdım zor sıyırdım. Efendi olsa orada rafıda yapıyorum der mesela. Ya oğlum o azimet amel eder tabii. Biz biraz ruhsata kaçarız yani. Dedi ki bana şimdi sorsa Allah acıma sorsun. Allah bilir hiç tanımıyorum dedim. Ama efendi dedim biliyor. O büyük velidir. Oh sen nasıl dersin? Muhittin Arabi büyük velidir. Şeyh Ekber'dir. Kafirdir onlar şudur budur siz nasıl adamsınız? Devliyaya kafir diyorlar. Onların sözlerini anlamıyorlar. Makamlarını anlamıyorlar. Muhittin Arabi Hazretleri öyle buyururdu. Nehni kovmun yehrumun ne zor fi kutu. Biz Evliya Allah cemaati öyle bir cemaatiz ki kitaplarımıza bakmak haramdır. Yani ne demek ki bizim makamımızda değilsen bizim kitabı okuma diyor. Niye? Bizim makamda olursa manasını anlar. Ama öbürü anlamayınca bu gavur oldu zanneder. Bu sefer kendi gavur olur. O zaman okuması haram. Ne okuyorsun bizim kitabı? Evliyanın işi böyle. Ya bir anlatan adamdan dinleyeceksin ya da kendi kendine Fütuhat-ı Mekke'nin tercümesini okuyayım falan deme. Sen Fütuhat-ı Mekke'nin tercümesinden ne anladın? Tercüme eden anlamış mı ki? Tercüme eden ne anlamış? Onun şerhleri var dünya kadar. Sen orada fususun ikemi okursan. Olur mu? Ne oldu fazla ağa vardı. Allah rahmet eylesin. Mübarek adam bile. Ofun ağlarından. Efendim seni derdi. Her yerden ağlık kalktı. Bir tek oftan kalkmadı. Hala da devam eder. O da ama ağlığını şeye kullanır. Hayra kullanır. Ağlar da hocalara destek olunca kimse köye gelip de Kur'an okuyor musun? Soramaz. İşte ağalığın bu faydaları var. Ne oldu da öyleydi. Ofa gittik. Cuma günü beni vaaz ettirecekler. O zaman da müftü vardı. O da vefat etti Allah rahmet eylesin de. Ben de o zaman çocuğum sakalım çıkmamış. Dedi bu vaaz edecek. Baktım falan çocuk diye. İşte 12-13 yaşlar ben Rize'deyim ben. Ya dedi burada dedi yani. Ne çıkar dedi şunu dedi bu dedi. Ne konuşacak dedi bilmiyorum. Ya dedi bu İlmi var biz biliyoruz bu konuşacak. Konuşurdu konuşmaz birbirlerine. 40 tane istişare yapana kadar abone ol seyirli vurdu. Konuşacak dedi. Biz de ofun merkezine mazerdik o zaman mesela. Mühim mesele. Yani ağırlıkları işe yarıyordu yani. Söktürüyorlar. Mübarek adam gitmiş hususun hikayetleri okumuş. Oradan da bu İddin Arabi'yi kafir zannediyor. Kendi kendine. 90 yaşında adam çok da zeki. Geldi burada Efendi Hazretleri ona ikinci ciddi birinci mektubu. Anahtar mektubu. İmam-ı Rabbani mektubatında. İkinci cildin birinci mektubu. Ama şimdi gidip tercümeden okursanız, gidin evde sizin mektubat tercümesi varsa ikinci cildin birinci mektubu. Bir şey anlayan beri gelsin. Hadi gidin. Çünkü tercüme yapanlar bile anlamış değil anlayamaz. Efendi Hazretleri onu kendi ağızdan anlatırdı. Biz de ondan hep anladık. Derdi ki zaten dedim mektubatın tercümesini istediler. O kadar zordur ki dedi, ben onu tercüme etmeye güvenemiyorum. Şimdi o tercüme etmeye güvenemiyorsa, diğer tercüme edenlerin ki anlamadıkları kesinleşti. Çünkü ondan mektubatı kim anlar? O Alaaddin Efendi'den aldı bu işi. Ama ağızdan anlatalım buyururdu. Ona o mektubu anlatırken ben anladım. Ama şimdi o yaşlı adam ya, ona ders gibi anlatırken, meğer biz genciz ya, bize yarar. Çünkü bir kere iki kere dinlesen anlaşılacak bir şey değil. Vahdet-i vücut meselesi. Vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud. Bunlar ince iş. Kimse çözeceği iş değil. Bunu İmam-ı Rabbani çözmüş. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O mektubu böyle anlata. Şimdi onun için fususul hikemde acayip sözler var. Ama onu şerh eden dünya kadar alimler var. Koca Molla camiler şerh ediyor. Yani anlatmak için, izah etmek için. Sen o şerhleri bilmeden alsın eline fususul hikem. Muhittin Arabi'nin kitabının adıdır. Fususul hikem. Bir Fütuhat-ı Mekke'ye mezun. Fususul hikemden sebep ona çok alimler kafir dediler. Allah muhafaza buyursun. Vah vah vah vah. Muhittin Arabi'ye öyle diyen helal olur ya. Helal olur ya. Evliyan değilsin ya. Ama anlamıyorsun. Anlamıyorsan ben anlamadım de. Ya. Şimdi bu sözler ehlinin sözleri. Burada işte birkaç incelik şimdi çıktı meydana. Anladın? Çok sizin anlayacağınız dilden olası. Mektubattaki zor. Mebde-i tayinler vesaireler işte tenezzülat-ı kapseler. Bunlar acayip istilahlar, tabirler. İnce ince anlatırsan anlaşılır. Anlaşılmaz değil ama şu andaki yer, zaman, zemin müsait değildir. Ama şimdi ne anladınız? O ağaç misalinde bayağı anladınız değil mi? Yani Mevla da buyuruyor ya hadis-i kutsi'de benimle konuşuyor. Yani benim kelamımla konuşuyor. Yani onu nasıl ki gördüğü zaman benimle görür, ne demek? Ben onun kulağı olurum. Ben onun kulağı olurum. Ne demek? Ben onun lisanı olurum. Ben onun dili olurum. Ben onun dili olursam o benim tercümanım olur. O benim tercümanım olunca o ne diyebilir? Ben hakkım diyebilir. Çünkü Allah adına diyor onu. Kendisi için ben Allah'ım demiyor. Allah buyuruyor ki benim ağzımdan ben ama. Şimdi imam okuyor mihrapta. İnniyenallahu rabbul alemin diyor. Ayeti okurken. Şimdi ben Allah'ım diye geçiyor ama o Allah'ın sözü o. O kendisi için ben Allah'ım demiyor ki. Anladınız mı şimdi? Nakil yapıyor. Ama sen de o nakli yapabilir misin? Ancak Kur'an okurken geçersin öyle. Yoksa durup dururken en hak dersen kendine gider. Ben hakkım der. Nasıl diyeceksin? O makama gelmeden nasıl diyeceksin? O makama geldiği halde Hallacı Mansur'u bile şehit ettiler. Dediler ne diyorsun sen? Onun hali başka. Ya nesime ruh huli lirraşa lem yezidnil virdu illa ataşa li habibun hubbuhu vestal haşa in yeşe yemşi ala haddi meşa ruhu ruhi ve ruhi ruhu in teşe in yeşe şiitu ve in şiitu yeşa. Söze bak da gel hizayi. Ey ruhum dostu diyor ceylanlara de ki diyor suya gittim ama içtikçe susuzluğum artıyor. Benim bir dostum var. Sevgisi tam kalp bağırsaklarımın, damarlarımın içinde dolaşıyor. İstese alnımın üzerinde, yanağımın üzerinde yürür. O kadar yani ayağının altına basmaz olur. Benim ruhum onun ruhu, onun ruhu benim ruhum olmuş diyor. O dilerse ben dilerim, ben dilersem o diler. Şimdi hadis-i kutsiye de baktığın zaman böyle ne buyuruyor? İçinden kulağı olur. Gören gözü olur. Tutan eli olur. Yürüyen ayağı olur. Ben o olurum diyor. Ne istersen veririm diyor. İki etmem diyor. Bak ben dilersem o diler, o dilerse ben dilerim. Bak sözlere bak. Hepsi hadise uyuyor mu? Hadise uyuyor. Alim adam hadisi de okuyor. Hem de Bukhari bu hadis. Hadisi kutsi Bukhari. Sahihinde ya. Hadise uyuyor ama Allah'ın bir dostu bunu ifşa ettiği zaman bu sırrı dinleyenlerin aklı hafsalesi almayacak. O hadisteki sen misin canım diyor. Ben diyeceğim. Bir tane daha da diyen yoksa bu hadisi siz nasıl anlayacaksınız? Hadisin göstergesi olarak bir kişi de çıkıp bu sırrı ifşa etmekle görevlendirilmez mi? Böyle kullar var mı? Var. Nerede? Hiç kimse tanımıyor. Olur mu? Mevla da bazı kullarını rahmet olsun diye bu sırrı onlara ifşa ettiriyor. Onun için onların hali başka. İtiraz etmeye gelmez. Şimdi ne dedi bu Yüzden Bastami adama? Sübhanallah demek şirktir dedi. Ne demek? Sen kendi nefsini tesbih ettin dedi. Ama ben dersen ben Rabbimi tesbih için derim. Hatta kendi beni tesbih ederim desen de Rabbimin lisanından derim. Veya Rabbimin kelamından derim. Ama sen kendine yakıştıramadığın için ben sana demedim mi ki sen bunu yapamazsın? O da adam dedi ki Efendi Hazretleri bu teklifiniz bana uymadı. Ne yapalım? Başka bir şey alalım. Bu kalsın. Başka bir şey dersen onu yaparım dedi. Ebeden sana hiçbir yol göstermem dedi. Fehâdâ kable kulli şey. Her şeyden önce tedavi hattâ teskuta cahû tüskuta cahet ve tüzeyle nefsek. Makamını, mertebeni düşüreceksin. Nefsini alçaltacaksın. Ondan sonra sana kapı açılacak. Bu zatlar hep çok ibadetle ermemişler. Nefsi eserek ermişler. Bu nefsin rezil olması lazım. Yani itibarının zedelenmesi lazım. Milletin sana hor, hakir bakması lazım. O duruma gelirsen, o zaman nefislenirse kalmaz. Ondan sonra dedi, bunu yap gel, bak sana ben nasıl anahtarını açacağım, kilidini açacağım, perdeni kaldıracağım, seni manevi ilimlerden hissedar edeceğim dedi. Yoksa yok. E dedi, ben yapamayacağım. Yapamayacaksın. Ben sana zaten demiştim ki dedi, sen kabul etmeyeceksin. İşler böyle. Yine bu Yezid Hazretleri'nin Bestan'da bulunduğu, yaşadığı yerde alim, fakih bir zat var. Geldi Ebu Yezid Hazretleri'ni ziyarete. Dedi ki, efendi dedi, senden çok acayip ilimler ve haller naklediliyor. Dünyaya yaymış. Bütün dünya duymuş o. Görmese, tanımasa da Allah onu dünyaya tanıtmış. Ebu Yezid dedi, ve malem tesma'a min acayip yekter. Senin benim benden duymadığın acayipliklerim daha fazladır dedi. Yani duyduğum acayip şeyler var senden. İlimler var senden. Nakledilen sözler var. Dedi, duymadıkların daha fazladır. Tamam da dedi, senin bu ilmin nereden geliyor? Ben ayetler, hadisleri, kitapları yutmuşum, böyle bir sözler göremiyorum. Dedi, benim ilmi min ata illa. Benim ilmim Allah'ın lütfundandır. Ve min haysu kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah'ın buyurduğundandır. Şu hadise dahildir. Benim dedi, bütün ilimlerim şu hadisini, hadisten delil arıyor ya. Ben dedi sana anahtar hadisi söyleyeyim. Men amile bima alime varrafeullahu ilme ma alem ya'lem. Bildiğinle amel edene Allah bilmediklerini öğretir. Ben amel ettiğim için bilmediğim şeyler, senin de bilmediğin şeyler bana öğretiliyor. Peki Resulullah buyurmadı mı ki bildiğiyle amel edene bilmediklerini Allah öğretir? Buyurdu. Benim bütün söylediklerim o kabildendir. Yine Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. El ilm ilman. İlim iki türlüdür. İlmun zahirun. Bir zahiri ilim var. İşte ayet okur, tefsir eder, hadis okur, mana verir, fıkıhtan fetva verir. Ve hüccetullah ala halkıdır. Bu ilim kullarına karşı Allah'ın hüccetidir, delilidir. Alime yarın Allah sorar. Bunu böyle bildin mi? Bildim. Niye amel etmedin? Dinleyen cemaate sorar. Bu size anlattı mı? Anlattı. Peki niye yapmadınız? Bu ilim Allah'ın delilidir, hüccetidir. Herkese hesaba çekerken neye göre çekecek? Bu ilme göre çekecek. Ayet hadis okunmasa, fetvalar verilmese, helal haram beyan edilmese, o zaman insanlar bunu bilmez. Bilmeyince de ahirette sorumlu olmaz. Allah bu delille insanları sorumlu tutacak. Ve ilmun batının, bir de kalp ilmi var, ledün ilmi var, gizli ilim var. Ve huvel ilmun nafi. Faydalı ilim odur. Çünkü neden? Zahirdeki ilimle amel edersen fayda verir, amel etmezsen aleyhine döner. Çünkü Allah ahirette ne buyuruyor? Namazın farz olduğunu bildin, niye kılmadın? Yandın. İşte bu. Şu sünneti bildin, niye yapmadın? Faydalı ilim kalp ilmidir. Çünkü kalpte olan ilimin mutlaka zahirde tezahürü olur. Dedi, ey alim dedi, senin ilmin sade okumak, okutmak kabiliğinden olmuş, amel için olmamış, benim ilmim de Allah'tan ilham yoluyla gelmiştir. Deyince, dedi, efendim dedi, benim ilmim dedi, falan zattan falan zattan şeceresini saydı, silsilesini saydı, icazette silsile var. Benim bile şimdi icazetim var. Ne demek icazetim var? Yani benim hocam kim? Resul Bölükbaşı. Onun hocası kim? Efendim Mustafa Efendi. Mustafa Yıldız Hoca Efendi. O da sağ. Sabahattin Mustafa Efendi. Efendim onlar sağ. Onun hocası diyelim. İlim okuduğum, zahiri ilmi okuduğum. Ondan, tabi Efendi Hazretlerinden de tabi okumuşuz da. Ondan da icazet vermiş ama şimdi bir kanal oradan var, bir kanal oradan. Ama bunlar hep nedir? Zahire. Bizi okutandan. Bizi okutan şu, onu okutan şu, onu okutan şu. Kime kadar gidiyor? Resulullah'a kadar gidiyor. İsimleri sabit, hep birbirini görerek okumuşlar. Biz öyle tombaladan çıkmadık ha. Böyle cübbeli cübbeli diye. Zannetme ki öyle sokaktan gelmiş falan. Diplomam yok çünkü, ilahiyattan diplomam yok. İmam Hatip'ten bile diplomam. Ama icazetim var mı? Var. Ha. Elhamdülillah. Şimdi oradan nereye dayanıyor Resulullah? Onun öğreteni kim? Cebrail aleyhisselam. Onun üstadı kim? Allah-u Teala. O icazetler okunurken var ya, o isimler sayılır sayılır sayılır. İndedikli salih, indedikli Arapça. Salihler anıldığı zaman rahmet yağar. Hakikaten öyle gider gider gider gider gider. Yani an Cibril der ondan, an İllahi Teala dediği zaman acayip bir teyit kopar ya. Bu konuşmadan icazet alıyorsun. Senedimiz var, isnadımız var. bir şeyler öğrendikse bunu sokaktaki rastgele adama anlat bana demedik ki. Hikaye mi dinledik ya? Yani? İcazet o demek. İcazet şart. İcazet sünnet. Şimdi o zat da diyor ki, efendim diyor, benim ilmim diyor ki bizim icazetimiz diyelim 30-40 kişiyle ulaşıyor. Onlar o zaman Ebu Yezid'in zamanında 3-4 kişiyle Resulullah'a ulaşıyor. Çünkü Ebu Yezid Hazretleri zamanı Hicri 150 sene. Yani bundan 1200 sene evvel. 1200 sene evvel. O zamanki bir alemin ilmi nasıl olur? Direkt icazet 3. 4. hocasında Resulullah'a gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabiinden, Tebe-i Tabiinden okumuşlar yani. Ebu Yezid el-Bestami bile son 2 senesinde bir rivayete göre Cafer-i Sadık Hazretlerinden dersine. Cafer-i Sadık Resulullah'ın 4. torunu geliyor. Yani o zaman çok eski zaman. Dedi efendim, ben dedi falan zattan, o falan zattan, o Resulullah'tan, o Cebrail aleyhisselam'dan, o da Allah-u Teala'dan. 4 şeyle şey. Şimdi biz 40 silsileyle gidiyoruz. O zaman 4 silsileyle Resulullah'ı dayandırdı. Hadi bakalım şimdi Ebu Yezid el-Bestami ne diyecek? Merak ediyor musunuz? Cevabını biliyor musunuz? Biliyorsan söylemeyeyim yani boşuna. Dedi ki, ya şeyh dedi, yani alimlere de şeyh deniyor. Ama dedi, şunu unuttun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir ilmi vardı ki, onu direkt Allah'tan alıyordu. Cebrail aleyhisselam da bilmiyordu, Mikail aleyhisselam da bilmiyordu. Seni hocaların hakim öğretecek dedi. Böyle bir hadis var mı? Var. Mektubatta geçer. Li ma'allahi vaktun. لَا يَسَعُنِهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, benim Allah ile öyle vakitlerim olur ki, Mevla'ya öyle anlar geçer ki, en yakın melek Cebrail aleyhisselam da yaklaşamaz, gönderilen hiçbir peygamber de yanaşamaz. Peki Miraç hadisini hatırlıyor musunuz? Cebrail aleyhisselam nerede kaldı? Sidretül? Resulullah onu çağırdığında ne dedi? لَفْدَنَمْتُ اُمْمُنَتَمْ لَحْتَرَكْتُ Bir rivayet hatreden, bir adım, bir rivayet parmak ucu kadar yaklaşsam yanarım. Buradan ilerisi sana nasip olur. Ebu Yezid el-Bestami ne diyor şimdi? Şimdi sen diyor bu hocalardan okudum diyorsun ama Cebrail aleyhisselam bak şimdi. Senin senedin, icazetin nereden geliyor? Senin sana gelen bütün ilimler ayetten, hadisten. Bu ayetler, hadisler olan bütün ilimler kanal olarak Resulullah Efendimiz'e nereden geliyor? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla geliyor. Şimdi öyle bir ilim var ki Cebrail aleyhisselam ondan haberi yok. Niye? Resulullah buyuruyor ki öyle anlarım var ki Cebrail aleyhisselam yaklaşamıyor ben Allah ile görüşürken. E şimdi onun yaklaşamadığı anlarda ilimler var mı? Yahu Miraç'ta 3 ilimle Muhammed olduğu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. Allemeni Rabbi felâste ulûm. 3 ilim öğretti bana. Birisi şeriat ilmi. Onu herkese anlat dedim. Ben de tebliğ ettim. Birisi tarikat ilmi. Tarikat ilmi ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle. Birisi hakikat ilmi. Hakikat ilmi de tarikat ilminin âlâ kısmıdır. O çok özellere anlatılır. Mesela Ebu Bekir Sıddık gibi, Selman-ı Farisi gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi. Onlardan geliyor. Bir ilim var, nübüvvet ilmi. O peygamberlik ilmi. O peygamberlik ilmine Ebu Bekir Sıddık da tahammül edemez, ona da anlatma dedi. Ha şimdi Ebu Hureyre'nin Bukhari'de bir sözü var. Hafızdu ar Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme zi'a'en. Ben Resulullah'tan diyor iki ilim doldurdum. İki kap ilim doldurdum. Ebu Hureyre 4 senede, son 4 sene geldi Müslüman oldu. 4 senede ne yaptı? Resulullah Efendimiz'in hayatındaki en çok hadis rivayet eden o. Allah ona verdi. Ezberlesin ki bize naklesin. İki kap doldurdum. فَاَمَّا اَحَدُمُ فَقَدْ بَسَلْتُهُ İki kabın birini yaydım, doldurdum. Yaydım dediğim onun kadar hadis rivayet eden yok çünkü. En çok o ilim yaydı. فَاَمَّا لَاَخَرْ Bir ilimim daha var diyor. Kap doldurdum. Bukhari'de. فَلَوْ بَسَلْتُهُ لَكُطَعَلَا بُلْعُمْ Onu yayamam diyor. Onu yayarsam bu gırtlak kesilir diyor. Derler ki Ebu Hureyre en büyük kafirdir. Dikkat et. Niçin Muhyiddin Arabi'ye kafir dediler? Şimdi anlıyor musun? Niçin Allah'a cimansa? Hakikatleri anlatınca, onların aklı almayınca tekfir ettiler, kafir dediler. Ebu Hureyre de ne dedi? Ben bunu anlatmam. Çünkü anlatırsam kırtlağım kesilir. Hallacı Mansur kesildiği gibi. Bu Buhari'de. Ebu Hureyre bunu itiraf ediyor ama ne ilimler olduğunu, sırları zikretmiyor. Ben diyor kelleme kesilmesini istemem çünkü bu ilmi anlayan yoktur. İmam Zeynel Abidin de söylüyor. İmam Zeynel Abidin 12 imamın en büyüklerinden Hazreti Ali Efendimiz'in torunu, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torunu ne diyor? فَرُبَّ الْجَوْهَرِ عِلْمٍ لَوَبُوحُ بِهِ وَقِيلَ لِي اَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوَثَنَا. Ya öyle ilim cevherleri var bende gizli ki diyor, gizliyorum diyor. Söylesem sen puta tapanlardansın derler bana diyor. Rabıta, rabıta diyorsun, rabıta şirktir. Rabıtadan anlamıyor. Allah dostuna rabıta yapmanın manasını anlamıyor. Onun Mevla'nın aynası olduğu, Mevla'dan ona feyiz yağdığı, oradan sana yansıma yapmasını anlamıyor. Anlamıyor, sefer diyor şirk şirk. Nasıl ne diyor, ben gizlerim diyor. Çünkü o zaman bana derler ki sen puta mı tapıyorsun? Bu işler ince işler. Onlar gizlediler. E peki Allah'ın Mazur niye açıkladı? Ya Allah'ın Mazur'un elinde değil, o kendinden geçtiği için Ebu Hureyre aklı başında. Aklı başındayken bunu açıklar mı? Ama manevi sarhoşluk dediğimiz hal adı sekir hali. Sekir ne demek? Şarap içmiş sarhoş olmuş değil. Manevi hal. Manevi sekir halinde geldiği zaman o ne olur? Ne derse desin mazur olur. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Onlara sıkıntı var mı? Yok. Ama onu taklit ederse biri o mazur olur mu? Olmaz. O enel hak diyor, kendinden geçmiş, onun ağzından Mevla buyuruyor. O tamam. Ama sen şimdi o öyle dedi, ben de epey bir ilerledim, ben de enel hak diyeceğim. Sen enel hak dedin mi gavur olursun. Sen nasıl dersin ki ben hak oldum? Senin nefsin duruyor şey gibi, kazık gibi nefsin var. Şeytan içinde kilit atıyor, bir de enel hak diyor, tövbe ya. Sen kafir olsun. Sen o lafı söyleme. Ama o makama gelmiş, o söylemiş. O söylemişse ona Mevla söyletmiş, sırrı ifşa ettirmiş. Orada hikmetler var, orada sırlar var. İmtihan etmiş, kalbinde hastalık olanlar meydana çıkmış. Evliyanın aleyhine konuşanlardan kim sakata gidecek, kayacaksa zaten. Evliya Allah ne buyuruyor? Ya sen niye kabul etmiyorsun Allah dostu? Görmüyor musun ondaki hal, kerametlerini, manevi? E tamam. Bir söz söyledi, ben anlamıyorsam, ben anlayamadım, ilmini Allah'a havale ederim dersin. Bu kadar. Anlaman da şart değil ama niye kafir diyorsun? Tövbe ya Rabbel alemin. Ya helak oluyorsun. Evet, şimdi dedi ki, ey alim dedi, Cebrail aleyhisselamın, Mikail aleyhisselamın bilmediği ilimden, Resulullah'a gizli verilen ilimden, senin nasibin var mı? Senin icazetin bunu yazar mı? Yazmaz. O zaman benim ilmim dedi, o min indillah, Allah tarafından olan ilim demiş dedi. Peki bunu Cebrail aleyhisselam duymuyor da bu ilimden bu ümmetin velileri nasip alabilir mi? Alır. Nasıl oluyor, onun delili var mı? Ben de delilsiz bir şey yok. Ebu Yezid Bestami delilini veriyor burada. Hızır aleyhisselamın peygamber olup olmadığı bile ihtilaflı olur. Ama ne buyuruyor? عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Biz ona tarafımızdan ledün ilmi verdik. Musa aleyhisselamın lazım peygamberi gel. Anladı mı? Tahta. Bir koparttı geminin tahtasını. Onun sohbetini uzun anlattım. Şimdi internette onların hepsi konacak inşallah. O sohbetlerini. Şimdi toplanıyor sohbetler. Orada verilecek size. Şimdi ben hepsini her dakika anlatamam. Çocuğun kafasını koparttı. Kehf suresinde. Ne yaptın? Gidin okuyun Kehf suresinde. Bizim mealde yazıyor. Türkçesini okuyun. Küçük çocuğun kafasını baba. Musa Aleyhisselam ne dedi? Sen ne şerahsız artık iş yapıyorsun. Sık dedi, sen ne anlıyorsun? Ne oldu ondan sonra? Sır çıktı. Ondan sebeple bizi içeri attılar zaten. 13 ay biz neden yaptık? O lafın ne ilerisini anlamışlar, ne gerisini anlamışlar. Bizim bedel ufak olduk tabii ki. Bizim bedeller hapiste hiç yataşır yani. Ha, sıkıntı biraz oldu ama onların hali başka. Biz bir sır burada konuşmadık ya. Kur'an'ın ortasından konuştuk ama adam anlamak istemedi. Aynen de ama. Orada işler var. Şimdi peki dedi bak ben sana dedi benim ilmimin ledün ilmi olduğunu anlatayım da sen iyi niyetle geldin. Alim adamsın ama bana itiraz için gelmedin. Anlamak için geldin dedi. Senin kalbinde bu manevi ilimlerin delilleri istikrar etsin diye, yerleşsin diye sana anlatacağım. Sultan anlattı onu. Dedi ki Allah Teala Musa Aleyhisselam'la konuştu mu? Konuştu. Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem alenen görüştü mü? Görüştü. Diğer Enbiya Rızam ile vahiy yoluyla mükaleme buyurdu mu? Kabul müsün? Kabulüm. Peki. Sıddıklarla velilerle de ilham yoluyla kalplerine manevi ilim akıttığına dair delil getireceğim şimdi. Peki. Musa Aleyhisselam'ın annesi. وَمَا كَانَتْ نَب۪يَّنْ قَطْلُ اُنْزَى وَلَا عَبْدُونَ وَشَخْصٌ ذُفْتِعَالِ Emali'de, Akaid'de, Ehl-i Sünnet'in metninde ne diyor? Hiçbir zaman kadından peygamber olmamıştır, köleden de peygamber olmamıştır. Çirkin fiiller mesela böyle hırsızlıkla itham edilmiş, eskiden dolandırıcıymış, yan kesiciymiş, yalan konuşurmuş. Böyle bir insan, sicilinde eskiden bir kere bile olan, bilinen birinin şahitli olduğu bir insandan peygamber yapmamış Allah. Çünkü neden? Evliya olur. Evliya olur adam. İçki içer, kumar oynar, zina eder, tevbe eder, döner, evliya olur mu? Olur. Çünkü evliyaya inanmak, yani o adamın evliya olur. Evliyaya inanmak farz. Kur'an'da var çünkü evliya tabiri. O inan, evliyaya inanmam diyen kafir olur. Ama bu adamın evliya olduğunda şüpheliyim diyen kafir olmaz. İmanın şartı değil ki. Kur'an'da yazmıyor ki falan oğlu falan evliyadır iman edin diye bir şey yok. E şimdi burada da efendim adam şimdi içkiyi kumarı bıraktı zinayı en büyük evliya oldu. Kerameti var. Var mı böyle veliler? Var. Bişli hafiler var, neler var. Bunlar büyük veli. Ama şimdi hatta bir şey söyleyeyim. Risale-i Halidiyye'de Mevlana Galip buyurur. Veli taip veli masumdan evladır. Ne anladınız? Hiç anlamadınız. Çocukluğundan beri hiç günahsız veli olanlar günahlardan tevbe edip veli olanın hangisi üstündür? Tevbe eden veli çocukluğundan günahsız yetişen veliden üstündür. Sebep? Çünkü öbürü hiç günah işlemediğinden belki arada bir nefis ona yani ne mübarek adamsın diyebilir. Ama o günahından tevbe eden ne kadar uçsa ona ikide bir neyi hatırlatır? Ulan sen ne çanaklar kırdın, ne sütler döktün sen şimdi, ne evliyasısın be. Onun için onun boynu devamlı kırık olur. Ama siz de onun için şimdiden biraz günah yapalım da dönünce daha büyük evliya olalım numaraları yap. Sizin, bizim zaten kırdığımız çanağın maddi hesabı yok. Daha tevbeyi beceremedik ki evliya olalım. Daha devam ediyoruz kırma. O başka iş. Makam meselesini konuşuyor. Şimdi peygambere inanmak farz. Adam şahsın. İşte bir adam da peygamberler olduğuna inanıyor. Allah peygamberler göndermiştir. Nübüvvet mefhumuna inanıyorum. Enbiya'ya inanıyorum. Ama Davud Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmıyorum. Mesela Yahudiler Davud Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanmıyor. Kral David diyorlar. Ona kral diyorlar. Hatta Davud Aleyhisselam'a çok iftira ediyorlar. Tevrat'ta da uydurmuşlar. Lut Aleyhisselam'a bir iftiralar. Şimdi Davud Aleyhisselam'ın peygamberliğine biz inanmasak Müslüman olabilir miyiz? Kitap sahibi peygamber Allah buyuruyor bize. Bunu verdik ona. Şimdi peygamberlik mefhumunda şahsa inanmak lazım. Ben velilik mefhumuna inanmıyorum. Evliya diye bir şey yoktur dese kafir olur. Çünkü la nevliya Allah'a la havfun aleyhim ve la mahcenun. Ayet var Allah'ın velileri olduğunu. Ama dese ki şu adamın veli olduğuna inanmıyorum. Anladınız mı? İtikad meselesi bu. Uyudun mu yavrum? Hey arkadaşlar, bunun önü ahirettir. Artık gidişimiz mahşere kadar. Bundan sonra gidiş Allah'ın huzurudur. Gidecek yerimiz. Hazır olalım. Tedarik görelim. Velahum men fis semavat velahum. Göklerdekiler, yerlerdekiler hep bana aittir. Mülkiyet benimdir. Ama benim mülkümde siz dövüşüyorsunuz. Bizim işimiz niye benzer biliyor musun? Kiracıların dövüşmesine benzer. Ulan ne sana kalacak ne bana. İkimiz de kiracıyız. Mal sahibi gelecek ikimiz de çıkartacak. Şimdi harp ediyorlar. Senindir, benimdir. O orayı işgal ediyor. Bu burayı. Ama hepiniz yolcusunuz. Öleceksiniz. 100 sene evvelden şimdiye kim kaldı? Ne komutanlar, ne harp edenler. Hepsi mezardır. Şimdiki avanaklar da onların peşinde. Bıraksanız da mülkü Allah'a da kulluk etseniz beraber Allah'a. Küllüllevukanitûn. Hepsi ona itaat edicidirler. Onu sayıcıdırlar.